odmową wykonania niekoniecznych badań dodatkowych oraz po informacji, że do specjalisty będzie czekał 10 miesięcy. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 30 rat 0%. Na przykład aparat Sony Alpha 5000 z wymienną optyką, matrycą 20 megapikseli i automatycznie sterowanym zoomem za jedyne 1699 zł. MediaMarkt.pl. Kochanie, po co ci te walizki? Czy ty chcesz mnie zostawić? No. Kochanie, wybacz, kupię ci kwiaty, ale no kotku, naprawdę wszystko da się naprawić. Kochanie, ja idę tylko do Carrefour, są mega promocje na wszystkie ubrania damskie i męskie. No. Ty też przygotuj się na mega promocje w hipermarketach Carrefour. Na przykład 20% rabatu na całą odzież damską i męską. Rabat otrzymasz w Ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna od jutra do niedzieli 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, pozytywnie każdego dnia. Weź dotację na abonament internetowy. Tylko do 26 maja za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł zwrotu na internet. Kupując telewizor Smart TV 40 cali Samsung CMR 200 Hz, klasa energetyczna A za 1899 zł odbierzesz aż 150 zł dotacji. Saturn, technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 22 maja, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Ponad 50 milionów złotych wynoszą straty po ulewach i podtopieniach na Śląsku. Na razie to jednak tylko wstępne wyliczenia. Dwóch nastolatków zatrzymanych po rozpyleniu gazu w szkole w Skawinie. 700 osób trzeba było ewakuować, kilkanaście trafiło do szpitala. Premier zabiera głos w sprawie Amber Gold. Ten hazard, czyli obstawianie, no właściwie złudzeń, jakie proponują tego typu firmy jak Amber Gold, jednak wiąże się też z własną odpowiedzialnością za własne decyzje. W przyszłym miesiącu sąd zdecyduje, czy zasadny jest pozew zbiorowy w tej sprawie. Śląsk liczy straty po ulewach i podtopieniach, a z dotychczasowego bilansu wynika, że wyniosą ponad 50 milionów złotych. Władze regionu zastrzegają jednak, że to tylko wstępne szacunki, bo zebranie pełnych informacji oraz ich weryfikacja w ciągu kilku dni jest niemożliwa. Gminy mają na liczenie strat jeszcze 3 miesiące. Największe szkody zgłoszono w powiecie żywieckim, ponad 46 milionów złotych. Wynika z danych zebranych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego w Katowicach. Wysoka woda uszkodziła 44 mosty i ponad 22 kilometry dróg. W województwie śląskim ucierpiało również 175 gospodarstw. Szkody zgłoszono także w 19 szkołach. Koszty akcji przeciwpowodziowej oszacowano na łącznie 618 tysięcy złotych. Łukasz Kwaśny, Katowice. Dwóch gimnazjalistów zatrzymanych za rozpylenie gazu pieprzowego w szkole w Skawinie. Konieczna była ewakuacja 700 uczniów i pracowników placówki. Poszkodowanych zostało 18 osób, jedną z uczennic. Trzeba było przetransportować do szpitala śmigłowcem, a 13 uczniów przewieziono tam karetkami z ostrymi zawrotami głowy. Nastolatków udało się zatrzymać dzięki nagraniom z monitoringu. Obaj przyznali się do winy, informuje Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Kiedy byli pytani, co ich skłoniło do tego występku, stwierdzili, że tak naprawdę nie wiedzą, no zrobili to po prostu dla draki, żeby coś się w szkole działo, żeby było zamieszanie. W tym momencie jeden z 17-latków przebywa w izbie dziecka. Jego sprawa trafi do sądu dla nieletnich, natomiast ten, który ma już skończone 17 lat, przebywa w policyjnym areszcie i będzie doprowadzony do prokuratury. A do tej pory trwa wietrzenie budynku szkoły. W czerwcu sąd zdecyduje, czy zasadny jest pozew zbiorowy poszkodowanych przez Amber Gold. Ofiary spółki zamierzają dowieść, że do wyrządzenia przez nią szkody przyczyniły się zaniechania i błędy ze strony organów władzy publicznej. Premier Donald Tusk daje do zrozumienia, że nawet jeśli służby rzeczywiście mogły o ryzyku poinformować wcześniej, to poszkodowani są sami sobie winni, bo łatwy i szybki zarobek niemal zawsze oznacza oszustwo. Ksenia Maćczak. Na złożenie pozwu wpłynął raport opublikowany w zeszłym roku przez Komitet Stabilności Finansowej, w którym orzeczono, że wyłudzenie pieniędzy przez Amber Gold od ponad 11 tysięcy osób było możliwe dzięki błędom popełnionym m.in. przez ABW, CBŚ, Prokuraturę i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Premier Donald Tusk zastrzega jednak, że służby działały prawidłowo, natomiast chęć szybkiego zysku zgubiła tysiące osób. Ten hazard, czyli obstawianie, no właściwie złudzeń, jakie proponują tego typu firmy jak Amber Gold, jednak wiąże się też z własną odpowiedzialnością za własne decyzje. Na razie 18 osób zdecydowało się wystąpić na drogę sądową, ale to raczej nie koniec, mówi pełnomocnik poszkodowanych Jarosław Hałas. Myśmy przyjęli początkową grupę ze względu na dosyć złe doświadczenia w Sądzie Gdańskim. Dlatego jeśli warszawski sąd uwzględni pozew zbiorowy, mogą się pod nim podpisać nawet setki osób. Oczywiście prokuratoria generalna wnosi o odrzucenie pozwu, bo jej zdaniem nie ma wspólnej podstawy roszczenia, ale o tym już przesądzi sąd. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Pozew w trybie wyborczym przeciwko Januszowi Korwin-Mikkemu oddalony. Sprawa dotyczyła słów szefa Kongresu Nowej Prawicy, a stwierdził on, przypomnijmy, że nie ma dowodu na to, że Adolf Hitler wiedział o Holokauście. Sąd uznał, że te słowa nie są agitacją wyborczą, mówi Lidia Bagińska, adwokat Polski Razem, która złożyła ten pozew. Sąd uznał, że jest to informacja nieprawdziwa, natomiast oddalił wniosek z tego powodu, że uznał, iż wygłoszone zdanie przez Korwina Mikke nie jest materiałem wyborczym. Polska Razem jest zaskoczona decyzją sądu, przyznaje jedynka tego ugrupowania w Gdańsku, Stefan Hambura. To jest bardzo złe przesłanie dla Europy i dla świata. Ponownie polski wymiar sprawiedliwości uchylił się od konkretnego działania. I dlatego Polska Razem już zapowiedziała złożenie zażalenia na postanowienie sądu. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. To już pewne. Najszybszy człowiek świata wystartuje w Warszawie. Usain Bolt weźmie udział w 5. memoriale imienia Kamili Skolimowskiej. Ten odbędzie się 23 sierpnia na Stadionie Narodowym. Na przyjazd Jamajczyka cieszy się inna gwiazda, a właściwie gwiazdor światowej lekkiej atletyki. Tomasz Majewski, który też zresztą weźmie udział w meetingu. To na początku było marzenie. Wiele rzeczy musiało się udać, żeby to doszło do skutku, ale się udało dzięki ciężkiej pracy całej fundacji. No i miejmy nadzieję, że Usain przyjedzie i świetnie, bardzo szybko tu pobiegnie, zadziwi kibiców, zaczaruje i to jest ostatnia szansa, żeby on przyjechał do Polski, taka jest prawda. W przyszłym roku mam Mistrzostwa Świata, za 2 lata mam Igrzyska, on by pewnie nie znalazł czasu. Oprócz Bolta i Majewskiego w Warszawie pod koniec sierpnia będzie można też obejrzeć w akcji Anitę Włodarczyk, Kamila Lićwinko, Pawła Fajtka czy Piotra Małachowskiego w towarzystwie ich najlepszych konkurentów z zagranicy. Więcej o nich w sporcie po 19. Już teraz za to nieco więcej o futbolu. Występ na mundialu Luisa Suareza mocno zagrożony. Napastnik reprezentacji Urugwaju podczas treningu nabawił się kontuzji łękotki. Uraz wymaga zabiegu operacyjnego. Po nim pauzuje się zwykle od 4 do 6 tygodni. To wykluczałoby udział Suareza w Mistrzostwach Świata w Brazylii, ale agent piłkarza zapewnia, że ten ma być od początku turnieju gotów do gry. Lekarze są pewnie innego zdania, podobnie jak w przypadku Diego Costy. Ich prognozy na powrót do zdrowia napastnika Atletico Madryt nie zakładały możliwości występu w sobotnim finale Ligi Mistrzów. Costa robi jednak wszystko, żeby móc zagrać przeciwko Realowi Madryt i w tym celu udał się do pewnej znachorki, właściwie do bardzo znanej znachorki z Serbii. Odwiedzali ją bowiem już tacy piłkarze jak Robin van Persie, Vincent Kompany czy Frank Lampard. Mariana Kovacevic, bo tak nazywa się uzdrowicielka, opiera podobno terapię na wykorzystaniu końskiego łożyska. Na ile pomogło to zainteresowanemu? Dowiemy się lada dzień. Plotkuje się, że Costa do treningów ma wrócić już jutro. Nie tylko Diego Costie zależy na tym, żeby pojawić się na finale Ligi Mistrzów. Jeden z młodych kibiców chciał nawet, żeby w najbliższą sobotę przed ołtarzem zastąpił go znajomy. Podczas wieczoru kawalerskiego koledzy chłopaka mieli mu wręczyć bilet na mecz w Lizbonie. Jednak żeby móc dolecieć na czas, musi zrezygnować ze ślubu. Podobno namawiał przyjaciela, żeby to on założył obrączkę przyszłej żonie, jednak ta się nie zgodziła. Mecz na żywo obejrzy 34 tysiące hiszpańskich kibiców. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Kolejny sport w Trójce po 19, a za kilkanaście minut biegam, bo lubię. Najbliższe dni upalne z temperaturą nawet do 31 stopni, choć mogą się także zdarzać przy tej temperaturze burze z gradem i silnym wiatrem. Ale na razie w Polsce ani jednej burzy nie widać. Najbliższa noc pogodna i ciepła od 13 do 16 stopni. Jutro gorąco, słonecznie, temperatura od 27 do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 30 rat 0%. Na przykład najnowszy smartfon LG G2 Mini z czterordzeniowym procesorem 1,2 GHz i aparatem 8 megapikseli za jedyne 999 zł. MediaMarkt.pl. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy, nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu.

Mando Diao. Tu Trójka, 13 minut po 17. Przed 17 mówiliśmy m.in. o nietrafionych inwestycjach, powołując się na przykład francuski. Francuzi zakupili nowoczesne pociągi, które okazały się później za szerokie dla starych peronów i pociągi nie mogły wjechać na dworzec, bo brakowało kilku centymetrów. Było za wąsko przy peronie i teraz muszą przebudowywać perony. No i przy okazji państwo także o innych nietrafionych inwestycjach. A teraz coś o inwestycji trafionej, ale gdzie indziej. Mieliśmy swego czasu u nas w Wałbrzychu taką nietrafioną inwestycję. Wybudowano wiadukt, którego teoretycznie nie było, za którego wzięto pieniądze, wystawiono fakturę, ale którego nie było. Ja nie byłbym tak pochopny w oskarżaniu budowlańców. Być może budowlańcy nie trafili i po prostu nie wybudowali tego wiaduktu w Wałbrzychu, ale w innym mieście. W związku z tym byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ktoś ze słuchaczy widział, gdzie stoi nasz wiadukt z Wałbrzycha, to prosilibyśmy o informację. Chętnie go z powrotem ściągniemy, bo nam go tu brakuje. 22,7 trójek. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Z Trójką przez trzy Ameryki. Przemierza te Ameryki Tomasz Gorazdowski. Tomek mówił wczoraj, że w Peru są znacznie ciekawsze miejsca niż Lima. Dziś jest w jednym z nich. W swojej podróży przez trzy Ameryki dotarł do górskiego, magicznego Cusco, dawnej stolicy imperium. To miasto przyciąga turystów jak magnes. Cusco, miasto położone w południowej części Peru na wysokości blisko 3,5 tysiąca metrów, zostało założone przez pierwszego władcę Inków, Manco Capaca, w XII wieku. Zostało zdobyte w 1533 roku przez oddziały Francisco Pizarro. Do tego czasu Imperium Inków rozciągało się od północy Kolumbii do połowy długości Chile. Ogromny teren, którego środkiem było Cusco, co w języku Quechua oznacza pępek świata. I to był swoisty pępek świata. Z czasów inkaskich zachowały się zabudowania oraz piękne zabytki z czasów hiszpańskich. Nic dziwnego, że do Cusco przyjeżdżają miliony turystów, a organizatorzy wycieczek po mieście mają o czym opowiadać. Na przykład o katedrze. W środku możecie znaleźć wielkie malowidło, które nazywa się Andyjska Ostatnia Wieczerza. Chrystus jest na tej ostatniej wieczerzy, na której będzie jadł wielką świnkę morską. Jest pięknie zgrillowana, ale niektórzy pytają, jak można na ostatniej wieczerzy umieścić świnkę morską. Jezus pił też najlepszy z możliwych napój. My wiemy, że to było wino. W Cusco najlepszym napojem była chicha z kukurydzy. I on też to pił. I jadł też najlepsze, co było możliwe. A ludzie mówią, że najlepsze, co możliwe, to świnka morska. I tak zostało to namalowane. Je świnkę i pije chichę. A w środku kościół jest imponujący. Ta katedra to był pierwszy katolicki kościół w Ameryce Południowej. Znajdziemy tu sporo rzeczy wykonanych przez miejscowych ludzi. Mistrz był z Europy, z Hiszpanii, ale Hiszpanie nauczyli lokalnych, jak rzeźbić w kamieniu, jak rzeźbić w drewnie, jak malować. I ta katedra jest jedną z najładniejszych w Ameryce Południowej. Robi wrażenie srebrny ołtarz. Jasne, bo do jego stworzenia użyto ponad 1200 kg czystego srebra. Ołtarz zbudowany jest z drewna, które pokryte jest srebrem. W mieście ciągle coś się dzieje. W wielu miejscach prawdziwi Indianie grają prawdziwą muzykę tutejszych Indian. Turystów jest mnóstwo. Kilku zadałem dwa pytania. Skąd są? I prosiłem, żeby powiedzieli coś o Cusco w jednym zdaniu. Where are you from? The US. Jestem ze Stanów. Naprawdę fajny miks kulturowy. Są to ludzie z całego świata i to fajne, że spotkać można nie tylko Peruwieńczyków, ale ludzi zewsząd. Jestem z Meksyku, z Tijuany. Miasto jest zdumiewające z powodu całej tej mieszanki, którą obserwuję chodząc po ulicach. Jestem ze Stanów. Wielka różnorodność, jeżeli chodzi o ludzi, o kolory, ubrania, aktywność. Fantastyczne miejsce, a jestem tu dopiero jeden dzień. Oczekiwania co do Cusco też są różne. Where are you from? Jestem z Francji. Wiele oczekuję. Dopiero przyjechałem i chcę jak najszybciej zobaczyć, jakie są dziewczyny z Cusco i jak z nocnym życiem w mieście. Naprawdę dzieje się tu sporo. To podstawowy punkt wypadowy do Świętej Doliny i przede wszystkim na Machu Picchu. Miejsce, które jeżeli tylko ma się możliwość, trzeba koniecznie zobaczyć. A teraz rozwiązanie konkursu, w którym nagrodą jest Via Auto, małe elektroniczne urządzenie umożliwiające bezgotówkowe płacenie za korzystanie z autostrad A2 Konin Stryków i A4 Wrocław-Gliwice. Wystarczy przykleić to za lusterkiem wstecznym, zasilić konto w systemie Viatol, choć to urządzenie, które wygrywają Państwo w konkursie, jest już wstępnie zasilone kwotą 100 zł. No i można znacznie szybciej przejechać przez bramki na autostradach. A do tego jeszcze nawigacja samochodowa, czyli taki zestaw autostradowy. To jest nagroda, a w tym tygodniu wygrała pani Małgorzata z Gdyni. Pytaliśmy o danie, które zaserwowaliby Państwo na wieczór południowoamerykański dla znajomych, by zrobić wrażenie. Mogło to być coś z kultury kulinarnej Peru, Brazylii albo Argentyny. No i właściwie pani Małgorzata nie musiała nic wymyślać, bo opisała to, co się wydarzyło naprawdę. Sawicza, czyli surowa ryba w soku limonkowym z ostrą papryczką, czerwoną cebulą i zieloną pietruszką. Mój mąż zrobił takie danie na spotkanie z przyjaciółmi, gdy prezentowaliśmy zdjęcia po naszym powrocie z Peru. Użył do tego łososia i dorsza. I ta kolacja wygrała zestaw samochodowy. Gratuluję. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsch, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. A już za chwilę chłopaki w rajstopach, czyli biegam, bo lubię, o pierwszy już jest, dzień dobry. Ale najpierw piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. To jest, proszę Państwa, piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów w tym tygodniu. Przed tygodniem mieliśmy, niech no spojrzę, w Linkin Park, Never Back Down, a dzisiaj grupa Fox. W studiu już biegacze, Paweł Januszewski, Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Przy tym się świetnie biega, przy tym co było. Wiecie co, no to jest o tyle krótkie, że każda piosenka się nadaje do biegania. No, teraz, słuchajcie, ja świeżo wróciłem z Monte Cassino. Tam to się dopiero biega. Biegałem te 6-8 kilometrów, 600 metrów. Myśmy się tydzień temu zastanawiali, czy nie zrobisz obciachu i czy biegniesz. Poczekajcie, sygnał jeszcze damy. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Biegam, bo lubię. 8 kilometrów pod górę w odkrytym terenie. Odkrytym na szczęście, na szczęście lało, strasznie zimny deszcz lał i myślę, że dzięki temu było to w miarę łatwo biegać. Paradoksalnie mieliście szczęście, że padało, bo tam mogło być równie dobrze 30-35 stopni. I w niedzielę w czasie uroczystości, kiedy już był pan premier, już takie warunki były, natomiast w czasie biegu strasznie lał deszcz. Przypominamy 1052 biegaczy, ilu żołnierzy zginęło podczas walk o Monte Cassino. Tak, oczywiście przed biegiem bardzo fajnie odśpiewany Maki na Monte Cassino, no to robi wrażenie, także jak myślę o muzyce, to między innymi właśnie to mnie nakręca. No to zmieniamy temat, chociaż też będzie ekstremalnie nawet bardziej niż podczas biegu pod Monte Cassino. Ci, którzy nas słuchają, wiedzą, że my nie namawiamy do udziału w biegach ultra, ba nawet o maratonach wyrażamy się z dużą rezerwą, ale robimy raz do roku wyjątek. Chodzi o bieg rzeźnika, kultową imprezę w Bieszczadach, w której trzeba przebiec w parze z innym biegaczem blisko 80 kilometrów. Biegnąc w górę i w dół, pewnie nie wszyscy z Państwa wiedzą, że zapisy na ten bieg trwają dosłownie chwilę. W tym roku 1000 miejsc rozeszło się w 12 minut. Skąd bierze się fenomen tej imprezy, próbuje wytłumaczyć jej pomysłodawca i dyrektor Mirek Bieniecki. Jedno to jest strasznie długa tradycja biegu rzeźnika, no to jest już 11 bieg, to jest jeden z najstarszych biegów górskich. Jest to bieg bardzo rozpoznawalny i ludzie jak chcą biegać po górach, to patrzą na bieg rzeźnika. To jest jakieś takie dokonanie kariery biegacza dla wielu. A druga rzecz to piękno Bieszczad jednak, które ciągnie, taka dzikość, taka legenda, którą orosły te Bieszczady i która powoduje, że ludziom się podoba myśl pojechania w taki dziki zakątek i biegania tam przy pięknej przyrodzie i przy niczym więcej oprócz tej przyrody, bo tam przecież tylko kilka domów na krzyż mija się po drodze biegnąc z rzeźnika. A to ekstremalne wyzwanie, ono nie kusi? Na pewno kusi. Zrobiłem maraton, teraz chcę coś więcej. Coś więcej, więc co? Najbardziej znany bieg to bieg rzeźnika, więc pobiegnij w biegu rzeźnika. I oczywiście, no to jest taka pogoń za ekstremalnym wyzwaniem i no to chyba coraz więcej ludzi marzy. Już nam jest dość dobrze w życiu i już tak sobie jakoś tam radzimy i teraz byśmy chcieli coś takiego fajnego, co jest inne niż wszystko inne dookoła. No i bieg rzeźnika tutaj rzeczywiście pojawia się jako coś takiego, chociaż też widać duży wzrost popularności takich innych biegów, które są inne. Czy naszego ostatniego Runmagedonu, czy takich biegów podobnych jak Katorżnik, czy bieg wygasłych wulkanów. To też są takie biegi już, gdzie szukamy czegoś innego, szukamy jakichś innych wrażeń, poza tym, że po prostu idziemy pobiegać jeszcze jeden maraton. Tych maratonów ile tam można biegać? Jeszcze jeden maraton. Widać, że Mirek nie jest miłośnikiem maratonu, takich zwykłych po prostu banalnych 42 kilometrów. Wybieramy się, Paweł, po raz pierwszy na ten bieg. Jesteśmy ciekawi, jak to wszystko wygląda na miejscu i jakoś nie podejrzewam, żebyśmy się rozczarowali. No nie, no wiesz, no, te tysiące ludzi, które co roku tam przyjeżdża i walczą o te miejsca, raczej się nie mylą i z czegoś to wynika. Ja widziałem film z poprzedniej edycji. No robi wrażenie, no, start o świcie, zupełnie jest ciemno, tylko widać takie płonące oczywiście czołówki, latarki, które mają uczestnicy na głowach. No, tam jest też taktyka potrzebna, tam trzeba się do tego mocno przygotować. To nie jest taki bieg, gdzie się spontanicznie podejmuje decyzję, dobrze, jadę, będzie. No góry, odległości, tak, weryfikują wszystkich i pewnie stąd taka popularność tego biegu. Im trudniej, tym lepsze doznania jest, co opowiadać. Zresztą wystarczy powiedzieć bieg rzeźnika i już symbol sam w sobie, natomiast sama nazwa robi wrażenie. A ten bieg 19 czerwca, teraz konkurs i znów ta magiczna opaska. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent zegarków sportowych z GPS. Nagrodą w konkursie jest naręczne urządzenie Garmin VivoFit. To urządzenie monitoruje naszą dzienną aktywność i podpowiada, co mamy zrobić, żeby postawiony cel, jakim jest na przykład utrata wagi, zrealizować. Jest też zegarkiem i jest wyposażone w pulsometr. Jego wartość to 700 zł brutto. Do tego modnego urządzenia dodajemy książkę, oczywiście ciekawą i oczywiście biegową. To autobiografia fantastycznego Mo Faraha pod tytułem Siła ambicji. Co trzeba zrobić, żeby taki zestaw wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533 z rozwinięciem. Może to być rozwinięcie w postaci jednego słowa następującego zwrotu. Gdybym skończył z bieganiem, to i czekamy na Państwa propozycje. Wybierzemy najciekawszą i jej autor otrzyma wymienione nagrody. Przypominam, numer SMS-a to 73533, koszt to 3 zł. 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu znajdą Państwo na trójkowej stronie internetowej. Paweł, zaproszenia biegowe rozpoczynamy dziś od zaproszenia dla dzieci, bo my już po raz trzeci mamy pomysł, jak spędzić na biegowo Dzień Dziecka. No tak, żeby dzieciaki w przyszłości mogły startować w biegach typu bieg rzeźnika. To... Czy ścigać się z takimi biegaczami jak Mołfarach? Dokładnie. Muszą kiedyś zacząć i zaczynają między innymi u nas. Są dystanse 30 metrów, 300 metrów i water run, czyli taki bieg otwierający cały cykl tych naszych biegów. Bardzo serdecznie zapraszamy. Szkoły, czyli nauczycieli z klasami, jeżeli nie mają pomysłu, co robić 27, zapraszamy tutaj na Bielany w Warszawie. Park Olszyna. Park Olszyna. Czekam na tych dzieci. Będzie rywalizacja zarówno klas, jak i indywidualne. Bez zapisów. Szczególnie biegam, bo lubię kąpel i jeszcze na chwilę posłuchamy hymnu biegu rzeźnika. A to najpierw sygnały wypuścimy. Dobrze. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. List na gorąco jeszcze do pana Pawła. W nawiązaniu do wypowiedzi pana Pawła, że biegać można do każdej piosenki, chętnie pobiegam z panem Pawłem Januszewskim do Białego Misia, napisała pani Katarzyna. Biały Miś? Biały Miś. To taka rozgrzewka przed biegiem rzeźnika. Nie boję się wyzwań, możemy pobiegać. Jeszcze raz przypominamy wszystkie informacje dotyczące tych dziecięcych imprez biegowych na biegambolubie.com.pl. Paweł Januszewski, Krzysztof Łoniewski, a Biały to Miś. Hymn biegu rzeźnika. Znaczy to, co teraz, to hymn biegu rzeźnika, a Biały Miś to już indywidualnie przekaże list. Nad strumykiem przeskocz, chyl się pod drzewami. Ku górze, ku niebu, w dolinę, ku mecie. Medal co tam czeka, to najdroższy na świecie. OTK, OTK, rzeźnik! Biegniemy parami, bo samemu żal cieszyć się urodą tych bieszczadzkich hal. Ku górze, ku niebu, w dolinę, ku mecie. Przed zachodem słońca będziemy tam przecież. OTK, OTK, rzeźnik! I w takim tempie po Bieszczadach, proszę państwa, ekstremalny bieg rzeźnika. To trójka, minęła 17:30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Płock czeka na falę na Wiśle, stan wody wciąż rośnie. Na wodowskazie przy ulicy Grabówka stan alarmowy jest przekroczony o metr. Szef Wydziału Zarządzania Kryzysowego w płockim starostwie Jan Ryś mówi, że sytuacja w tej części Mazowsza póki co jest opanowana. Czoło fali minęło już Wyszogród, nie ma tam szkód, a woda zaczęła opadać i podobnie jest w Kępie Polskiej. Fala bezbraniowa na terenie naszego powiatu osiągnęła to maksimum, czyli kulminację. I w tej chwili przez kilkanaście godzin będzie praktycznie taka stabilizacja. Przewidujemy, że w godzinach nocnych jutro zacznie Wisła w naszym regionie opadać. W Wyszogrodzie i Kępie Polskiej stan alarmowy wciąż jest przekroczony o prawie 1,5 metra. Prorosyjscy separatyści zajęli 4 kopalnie węgla kamiennego w regionie Ługańska na wschodzie Ukrainy. Informuje ukraińskie Ministerstwo Energetyki. Kopalnie po ataku bojowników wstrzymały wydobycie. Rebelianci, grożąc bronią, zażądali od pracowników kopalni wydania materiałów wybuchowych. Sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Tak uważa większość, bo aż 62% Polaków. Najnowszy sondaż przedstawia TNS Polska. Wynika z niego, że co czwarty ankietowany jest przekonany, że sprawy zmierzają w dobrym kierunku, a 14% nie ma zdania na ten temat. W porównaniu do wyników z kwietnia ocen negatywnych w maju było o 3 punkty procentowe mniej. Oceny pozytywne natomiast utrzymują się na podobnym poziomie już od 3 miesięcy. Badanie zostało zrealizowane w dniach od 9 do 14 maja na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski. Kolejne informacje w Trójce już o 18:00. Zapraszamy. Komfortowego słuchania wiadomości ekonomicznych życzy Play, sponsor audycji i właściciel formuły Komfort dla firm. Play dla firm. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Akiert. Nie widać poprawy na rynku nieruchomości. Z najnowszego raportu sporządzonego na zlecenie Związku Banków Polskich wynika, że w pierwszym kwartale spadła zarówno liczba nowo udzielonych kredytów hipotecznych, jak również ich wartość. Dzieje się tak mimo coraz lepszych sygnałów z naszej gospodarki, zaznacza Jacek Furga ze Związku. Wartości udzielonych kredytów, liczby udzielonych kredytów wróciły parametrami do stanu z pierwszego kwartału 2013 roku, co tutaj myślę, że pokazuje, że w zasadzie przez ten rok nie odczuliśmy wzrostu zainteresowania. Jacek Furga dodaje, że pewna grupa osób nie sięga po kredyty na cele mieszkaniowe, ponieważ nieruchomości kupuje za gotówkę. Ludzie wycofują swoje oszczędności z funduszy inwestycyjnych i z lokat bankowych, czy z przysłowiowej skarpety i traktują inwestycje w nieruchomości jako najbezpieczniejszą na dzisiaj i relatywnie rentowną. Z analizy struktury mieszkań, które są przedmiotem tych transakcji, widać też, że rośnie zainteresowanie mieszkaniami o nieco większej powierzchni. Średnia wartość udzielonego w pierwszym kwartale kredytu wynosiła 206 tysięcy złotych, czyli o ponad 3 tysiące złotych mniej niż w ostatnim kwartale 2013 roku. Polska pierwsza w Europie i trzecia na świecie. Odnieśliśmy ogromny sukces w świadczeniu wyspecjalizowanych nowoczesnych usług dla wielkich korporacji, szczególnie w bankowości, finansach i IT. Wiceprezes Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych Krystian Bestry jest przekonany, że wkrótce zawojujemy świat. Pod tym hasłem otworzył na Targach Poznańskich wielkie międzynarodowe spotkanie branży. Krystian Bestry nie ma wątpliwości, że pierwsze miejsce Polski w rankingu światowym jest w zasięgu ręki. To na pewno nam się uda. To już widzimy dzisiaj w raportach analityków. Polska rzeczywiście jest numerem jeden w Europie i numerem trzecim dzisiaj na świecie, jeśli chodzi o usługi biznesowe, czyli wszystkie usługi, które nie są bezpośrednio związane z produkcją dóbr. Wkład tego sektora dzisiaj to jest 7-8 miliardów dolarów do polskiego eksportu. W Polsce działa już 470 centrów nowoczesnych usług biznesowych. W ciągu 2 lat branża urosła o 50%. W ciągu roku stworzyła 18 tysięcy nowych miejsc pracy. W polskich centrach usług z kapitałem zagranicznym pracuje już 130 tysięcy specjalistów. Pod koniec roku 2015 ta liczba ma wzrosnąć do 160 tysięcy. Sprawdzamy, jak zakończył się dzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. WIG20 na plusie 2,4%. WIG również na zielono 1,66% w górę. Obroty wyniosły ponad 1 200 000 000 zł. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3 zł 41 groszy, euro jest po 4 zł 16 groszy, dolar po 3 zł 5 groszy, funt brytyjski kosztuje 5 zł i 14 groszy, a uncja złota kosztuje dzisiaj 1294 dolary. Komfortowego słuchania wiadomości ekonomicznych życzy Play, sponsor audycji i właściciel formuły Komfort dla firm. Play dla firm. Przed nami dni upalne z temperaturą do 31 stopni, ale kiedy będzie tak gorąco, to będą mogły pojawiać się także gwałtowne burze, choć w tej chwili żadnej burzy nad Polską nie widać. Noc będzie ciepła i pogodna z temperaturą od 13 do 16 stopni. Jutro gorąco, słonecznie, temperatura w piątek od 27 do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Odkryj najbardziej komfortowe wnętrza. Poczuj magię 5 gwiazdek. Wybierz najgorętszą ofertę tego lata. Volvo Last Minute. Tylko do końca czerwca wszystkie modele Volvo są tańsze o VAT i objęte 5-letnim pakietem gwarancyjnym Volvo. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Volvo. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Urodziny w Makro. Pieluchy Pampers Active Baby 33,47 przy zakupie 2 opakowań po 54 sztuki. Proszek Persil 50 prań tylko 24,99. Makro dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. UN Makro. Jak zostać prezydentem Ameryki i podbić świat? Zobacz, jak mistrzowsko robi to Kevin Spacey w serialu House of Cards. Tylko w Ale Kino Plus maraton pierwszego i drugiego sezonu najbardziej kontrowersyjnej serii ostatnich lat.

wprost. Milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw. Głupi, myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a jak nie. Trójka za kwadrans będzie 18. Wyborczy puls trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Kobiety na liście numer 9 są średnio odrobinę młodsze od kandydatów mężczyzn, o 2 lata statystycznie, ale jest ich wyraźnie mniej, stanowią we wszystkich okręgach tylko 40% partyjnej reprezentacji, a zatem parytet ten przepisowy został osiągnięty, wydaje się, ledwo. Jolanta Fedak z Polskiego Stronnictwa Ludowego była minister pracy, a teraz jedynka ugrupowania w wyścigu do Brukseli, startująca z Gorzowa Wielkopolskiego, jest gościem Wyborczego Pulsu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ile głosów zamierza pani zdobyć w niedzielę? No jak najwięcej. Każdy z kandydatów chce zdobyć jak najwięcej głosów i ja tutaj niczym nie różnię się od innych kandydatów. Chciałabym, żeby ten wynik był jak najlepszy. A jaka liczba jest potrzebna, żeby uzyskać mandat? Oczywiście wiemy, że to nie jedyny czynnik. To nie jest takie proste, żeby uzyskać mandat przy tym systemie liczenia. Potrzebny jest przede wszystkim bardzo dobry wynik w skali kraju, więc my wszyscy pracujemy na wynik w skali kraju, bo najpierw się dodaje wszystkie głosy z okręgów, a następnie przydziela mandaty tam, gdzie jest najwięcej głosów oddanych na partię. To ma również związek w naszym przypadku z większą frekwencją. Tam, gdzie jest większa frekwencja, tam my tych mandatów dostajemy więcej. W 2011 roku wyborcy nie byli dla pani minister łaskawi. Tam wtedy było ponad, blisko 4700 głosów w okręgu zielonogórskim. Co zmieniło się od tego czasu? To znaczy, z jakiego powodu ma pani nadzieję, że teraz może być inaczej? Wyborcy byli bardzo dla mnie łaskawi, bo nie wliczając to już ze fazy H, to był najlepszy wynik, jaki się udało osiągnąć w ciągu 25 lat na tych terenach. Trzeba pamiętać, że ziemie zachodnie nigdy nie były domeną Polskiego Stronnictwa Ludowego. My raczej więcej głosów otrzymujemy na wschodzie i na południu. Ale do Sejmu pani nie weszła, stąd jakby tutaj wynik jest zero-jedynkowy. Natomiast w ordynacji proporcjonalnej wszyscy pracujemy na wynik na jeden mandat, na dwa, na trzy, natomiast tych kandydatów jest sporo. I trzeba powiedzieć, że gdyby nie moje głosy, to tego mandatu by po prostu nie było. Czyli jest pani zadowolona z tamtego wyniku? Naturalnie, że jestem zadowolona i bardzo wyborcom dziękuję za poparcie. A nie boi się pani, że teraz może być podobnie? Ale również będę wygrana, że tak powiem, w tych wyborach, dlatego że tu tym bardziej liczy się ilość oddanych głosów na partię w pierwszej kolejności, a dopiero później przydzielane są mandaty. Na stronie internetowej Polskiego Stronnictwa Ludowego znalazłem dokument zatytułowany Zagadnienia społeczno-gospodarcze w programie PSL. No i szukając tematyki europejskiej znalazłem między innymi takie zdania. Relacje z Rosją powinny opierać się na doktrynie prymatu gospodarki nad polityką, a nie odwrotnie. Rosja nadal pozostaje ważnym i perspektywicznym partnerem gospodarczym z dobrze rozbudowaną siecią połączeń transportowych z Polską, gazowych, naftowych, kolejowych. Gospodarki obu krajów wciąż na wielu obszarach są względem siebie komplementarne. Jest to dobrym prognostykiem na przyszłość naznaczoną potrzebą umocnienia wzajemnego zaufania, piszą państwo w dokumencie programowym PSL-u. Jakie wnioski PSL wyciągnął z wojny rosyjsko-ukraińskiej? Ja powiedziałabym tak, przede wszystkim związki gospodarcze istotne są wewnątrz Unii Europejskiej. To jest jakby podstawa Unii Europejskiej. Za wcześnie jest na projekt, który ma charakter ideologiczny. Natomiast to, co sugeruje program, to on jak gdyby wskazuje na to, że nie należy zaniedbywać również tych relacji ekonomicznych. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że Polska leży w takim miejscu, w którym zachować suwerenność i niezależność jest bardzo trudno. Wymaga to ogromnej zręczności politycznej, ale także siły gospodarczej. Tylko o taką siłę gospodarczą i o zręczność polityczną powinniśmy zabiegać. Pytam pani minister o to, co z tych zdań wynika, to znaczy na jakie powinno to, taki pomysł, na jakie powinno przełożyć się działania, bo pewnie nie przyczepiałbym się do takich sformułowań, gdybyśmy mieli sytuację spokojną, ale mamy wojnę wywołaną przez Rosję za swoją wschodnią granicą, a mówimy o budowaniu wzajemnego zaufania, kiedy rzeczywistość dostarcza nam powodów do tego, aby tego zaufania chyba nie było. Naturalnie, ale trzeba także pamiętać, że musimy sobie przede wszystkim wyrobić dobrą pozycję w Unii Europejskiej, czyli silną pozycję. Musimy być krajem silnym gospodarczo i niezależnym, suwerennym, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji. To jest jakby podstawa polityki. O to powinniśmy zabiegać głównie. Trzeba bowiem pamiętać, że Niemcy prowadzą bardzo silną swoją narodową politykę, która oparta jest o stosunki gospodarcze właśnie z Niemcami. Tylko technologia jaka ma Niemiec być ta nasza polityka, tanie która... Tanie surowce z Rosji zastanawiam są się podstawą gospodarczej sukcesu Niemiec. Na jakie konkretne działania miałyby się przekładać te słowa? Bo wyobrażam sobie, żebyśmy mogli budować dobre relacje z Rosją, czyli Rosja patrzyłaby na nas przychylnie, to wydaje się, że powinniśmy zrezygnować ze wspierania Ukrainy, sprzeciwiać się pewnie sankcjom, no i pozwolić Rosji także realizować swoje geostrategiczne plany w krajach dawnego Związku Radzieckiego, bo to wyraźnie są rosyjskie cele. Wtedy być może nasze relacje z Rosją rzeczywiście byłyby dobre. Ja powiem w ten sposób, czy my będziemy się sprzeciwiać, czy nie, to ma dużo mniejsze znaczenie, jeżeli Unia nie będzie miała jednolitego w tej kwestii stanowiska. I o to jednolite stanowisko wewnątrz Unii powinniśmy przede wszystkim zabiegać. Tylko kraje unijne mają różne interesy. Jak budować w takim razie solidarność? Państwo piszą także w swoim dokumencie programowym Europejskiej Solidarności. Jak budować europejską solidarność przy zupełnie różnych interesach? Przede wszystkim tą solidarność trzeba budować wokół problemów i rzeczy dotyczących gospodarki, ekonomii. Nie? W dalszej kolejności powinien być to projekt o charakterze, powiedziałabym, ideologicznym. Nie? Jeżeli te kraje będą miały rzeczywiście silniejsze więzie o charakterze ekonomicznym, to po prostu i pozycja Polski będzie także lepsza. Tylko w tej chwili te więzie ekonomiczne są tak budowane, że Niemcy, Wielka Brytania wyraźnie właśnie starają się zadbać o to, żeby nie naruszać swoich interesów i niepotrzebnie nie angażować się w sytuację na Ukrainie. Nasz interes wydaje się zupełnie inny. Jak to pogodzić? No, to wymaga, tak jak powiedziałam, dużej zręczności, przede wszystkim dyplomatycznej, ale przede wszystkim silnej gospodarki i silnego państwa. Nie ma innej drogi. Nikt nam niczego za darmo w Unii Europejskiej nie da i nikt nam niczego za darmo specjalnie w naszym kierunku, że tak powiem, nie uczyni w kontakcie również z Rosją. Po prostu sami musimy o to zadbać. W jednym ze spotów wyborczych mówi pani minister o tym, że Polska powinna jeszcze silniej integrować się z Unią Europejską w sensie gospodarczym. A co z integracją polityczną, z federalizacją wspólnoty, bo takie idee też się pojawiają? Podkreślamy tutaj związki o charakterze ekonomicznym czy gospodarczym, ponieważ one są bardzo ważne i bardzo istotne dla Polski. Natomiast za wcześnie jest jeszcze na projekt ideologiczny. Czy to pójdzie w tym kierunku? Trudno powiedzieć, ale w tej chwili jest za wcześnie na projekt o charakterze ideologicznym. A w jakie warunki muszą być spełnione, żeby to był odpowiedni moment na integrację polityczną? Trudno przewidzieć, jakie zaistnieją okoliczności, które mogłyby ten proces przyspieszyć czy nie. Ale powiem w ten sposób. Państwa narodowe czerpią jak gdyby poczucie własnej siły z tego, że mają swoją kulturę, swoją tradycję, swoje zwyczaje. Nie? I tego nie możemy ich pozbawiać kosztem budowania wspólnego projektu, który dla wszystkich nie będzie jasny. Pani była ministrem pracy. Jakie kwestie związane właśnie z zatrudnieniem, ze sprawami społecznymi, socjalnymi, jeśli zdobędzie pani mandat w Europarlamencie, chciałaby pani tam realizować? Bardzo często w Unii Europejskiej się mówi o wspólnej polityce fiskalnej, czyli takiej, która mówi o wspólnych podatkach, czy podatkach podobnych, nie? To między innymi będzie zagrażało naszej konkurencyjności na rynku europejskim, bo przecież wiadomo, że w Polsce podatki są dużo, dużo niższe. Kapitał natomiast z krajów starej Unii Europejskiej jest wyraźnie faworyzowany, chociażby przez liczne ulgi i inne rzeczy, jeżeli jest tutaj lokowany. Ale to integracja natomiast gospodarcza tak, a podatki wspólne nie, no to jeden system. Zaraz. My musimy natomiast, jeżeli będziemy myśleli o wspólnych podatkach, myśleć również o wspólnej polityce socjalnej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że nasza polityka socjalna to jest jedna z gorszych polityk na tle krajów Unii Europejskiej. No dziś plasujemy się tak w okolicach Bułgarii i Rumunii, nawet za Węgrami i Czechami, które prowadzą tą politykę dużo, dużo lepszą. W dokumencie Polskiego Stronnictwa Ludowego, który w taki najbardziej zdecydowany sposób dotyczy wyborów europejskich, dokument pod tytułem Priorytety polityki PSL, jest 12 punktów i właśnie starałem się znaleźć tam punkty dotyczące tych kwestii społecznych związanych z pracą, ze sprawami socjalnymi i nie znalazłem takiego, który by bezpośrednio się do tego odnosił, ale w jednym z nich, w 10, jest zdanie mówiące o Europie socjalnej, prymacie pracy nad kapitałem, o dobrym wynagrodzeniu i programach socjalnych. Jedno bardzo ogólne zdanie. Dlaczego tylko tyle? To nie jest takie ogólne zdanie. O prymacie pracy nad kapitałem to jest zdanie fundamentalne. Nie? Zaraz. To nie jest hasło. O tym mówi w tej chwili cała Unia Europejska. Toczy się na ten temat dyskusja. Nawet Gazeta Wyborcza, że tak powiem, przytacza teraz przykłady wyjątkowo dyskryminowanych pracowników, którzy po prostu są kiepsko opłacani i jednocześnie nie mają zabezpieczeń socjalnych. Pani minister, to jest rzecz najważniejsza. Hasło, ponieważ to jest zdanie jedno, a nie przepis na rozwiązanie tej sytuacji. Dlatego mówię, że hasło. Dlatego, że wprowadzenie jak gdyby tej zasady może być różnymi możliwymi drogami. To trzeba oczywiście uzgodnić na forum Unii Europejskiej i wynegocjować w jakimś kompromisie sensownym, ale nie ulega wątpliwości, że do takich kwestii zalicza się między innymi praca dla młodych ludzi, w ogóle kwestia zatrudnienia, a także zabezpieczenia pracowników, którzy mają możliwość pracy już w krajach starej Unii Europejskiej, natomiast coraz częściej podnoszą się głosy, że nie będą mieli podobnych zabezpieczeń o charakterze socjalnym, na przykład tych dobrodziejstw, które Unia Europejska ma, jeżeli chodzi o politykę prorodzinną. Polskie Stronnictwo Ludowe miało w tej kadencji Parlamentu Europejskiego 4 przedstawicieli. Nie wiemy, jak będzie po niedzielnych wyborach. Jeśli będzie ich nadal kilku, to w jaki sposób wpływać na decyzję ogromnego Parlamentu Europejskiego za pomocą tych tylko kilku przedstawicieli? No przede wszystkim być we właściwej frakcji, czyli tej, która zwycięży wybory, bo wtedy mamy wpływ na obsadę chociażby stanowisk w Unii Europejskiej. No to po pierwsze. Po drugie, pewną dynamiką. Nie wszyscy posłowie wykazują, że tak powiem, dynamikę i chęć pracy w Parlamencie Europejskim. Niektórzy później okazują się, no nie są tak bardzo aktywni. Ale sam Parlament Europejski jest takim forum, na którym można w sposób i bezpośredni wpływać na poglądy. Przede wszystkim trzeba je prezentować i z uporem takim i pewną z uporem i taką skutecznością po prostu przekonywać do tych swoich poglądów inne kraje. A obserwując sondaże, pani minister nie boi się, że tych mandatów nie będzie? No o tym zdecydują wyborcy, nie? Wszyscy, którzy startują, mają nadzieję na to, że tych mandatów będzie jak najwięcej. A jeżeli ich nie będzie, jeżeli PSL nie przekroczy 5% progu, co to na rynku krajowym będzie dla partii oznaczało? Nie mówmy może, jeżeli PSL przekroczy, czy nie, dlatego że my już tak gdybamy od 25 lat, czy PSL przekroczy, czy nie przekroczy.